Most először az este folyamán szeretném a közösség segítségét igénybe venni. Szóval egy mondatot kéne csak ismételni. Basszad meg a szenvedő szeretteidet. Basszad meg a szenvedő szeretteidet. Basszad meg a szenvedő szeretteidet. Basszad meg a szenvedő szeretteidet. Basszad meg a szenvedő szeretteidet. Mégis ilyen már, eljárják tovább. Mondjátok basszad meg. Egy művonás kapja. A helyek ügyelmezően a pihenében. No! Nem ebben állapodtunk meg. Arról volt szó, hogy ismétlitek ezt az egy mondatot! Hogy basszad meg a szenvedet! Szóval kezdjünk újra ennek a számnak. Szép, nyugodtan, aranyosan. És mindenki basszad meg. És nehogy abba hagyjátok! Miért? Basszad meg a szenvedő szeretteidet! Mégis mi a vár? Olyan nem tudom, hogy összedik hozzád szokja! Olyan nem tudom, például a szenvedő ügyeimben! Olyan a bánat, hogy beletállni kapja Isten szoktok segítségbe! Képzeld azt, hogy ezt össze kívánták! Képzeld azt, hogy ezt össze kívánták! Tehogyan, jótevő szent ember, azzal, hogy megbaszod a szentelő anyát, a szentelő hudod, a szentelő apád. Képzeld azt, hogy ezt ők is akarják. Képzeld azt, hogy az élvezik, hogy az élvezésig baszod a nyílásukat. Képzeld mindent teljesítettem be a szentebb megkötelességét, miután életre baszol a kutyájukat. Éljen meg a szányat anyádat, hogy mondom, baszd meg a nyílásukat. Tessék meg! Nem lehet így magunkat kívtunk is beszállt! Szeret! Bosszátok meg a szenvedő szeretteiteket! Mert hogyha ti nem basszátok meg a szenvedő szeretteiteket, akkor tudjátok, hogy kik fogják. Annak a nyár finájának keményen! Jó, ez nem az a szám, faszom. Hülye vagyok.